Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Mayıs Pazartesi. Yıl 2011, ay 5, gün 122, Kasım 176. 1432 Hicri Cemaziyelevvel 29, 1427 Rumi Nisan 19. 1. Basın Kurultayı 1939. Mayıs. Mayıs hemen her milletin üzerinde durduğu bir aydır. Eski devirlerde tanrılara sütler ve meyveler sunularak kurbanlar kesilir, süt içilir, kırlara çıkıp gezilir, çiçekler toplanırmış. Mayıs ayı sağlığı. Bu ayda yünlü giyecekler çıkarılmalıdır. Pardösüyü elden atmamak şartıyla hafif giyinmelidir. Sıtma depreşmeleri bu ayda artar. Mayıs ayı hava değişimi mevsimidir. Fikir yorgunluğundan uzak, açık havada toprak ve suyla meşgul olmak, vaktinde uyumak ve hava değişimi faydalı olabilir. Günün tarihi. Pardon, günün tarihine girmiyoruz değil mi? Yemek listesi. Evet, yemek listesi gün 122. Mücver, bulgur pilavı, zeytinyağlı kereviz, salata, meyve. Büyük Tatlı Marif takvimi. Discorporate. It means to leave your body. Discorporate and come with me. Shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys and the Sampa Sea. Wah, wah. Unbind your mind. There is no time to lick your stamps and paste them in this corporate, and we will begin. Diamonds on velvets, on gold guns, on ducks, on Ahmed, on Cupid, on Bomber and Blitzen, on up and away and afar and a go go. Escape from the way of your corporate logo. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yapmış bulunuyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet. John Leon Bank Gardner'a da bir günaydın diyelim. Mothers of Invention grubundan Absolutely Free, Tamamen Beleş adlı parçayı da yayınlayarak başladık. Gardner, Amerikalı bir müzisyen, en çok Frank Zappa'nın meşhur Mothers of Invention grubuyla birlikte grubun dağılmasına kadar 1969'da çalışmalar yapmış. Nefesli sazlarda ustalaşmış ve tenor saksafon çalıyor. Bir müzisyen, onun doğum günüydü. 1933'te bugün Cleveland'da, Ohio'da doğmuştu. Kendisine de bir günaydın dedik. Mothers of Invention grubunun adının nasıl alındığını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Aslında grubun adı sadece Mothers'mış. Beş tane. Hatırlıyorum. The beş Mothers tane galiba, böyle sakallı, kıllı erkekten olmaz. Bu ismi veremeyiz demişler. Plak şirketleri yasaklamışlar. Onlar da zaruret ihtiyaçların anasıdır sözünü hatırlamışlar Platon'da ve bari öyle diyelim, ihtiyaçların anaları diye bir grup olarak koyunca geçmişler sınavı. Olur. Böyle bir durum. Mothers of Invention'dan Absolutely Free adlı parçayı dinleterek başladık programımıza. Şimdi bugünün haberleri aslında bolca haberin bulunduğu bir gün. Özellikle 11 Eylül'den de sorumlu tutulan El-Kaide örgütü lideri Usame Bin Laden'in öldürüldüğü bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tarafından Pakistan'da saklandığı yerde. Günün önemli haberlerinden biri, son dakika haberlerinden biri. Nerede saklanıyormuş? Abbottabad diye. Abbott kimse, bir İngiliz sömürgeci olmalı. Abbottabad diye bir şehirde saklanıyormuş. İslamabad'ın yakınlarında, 150 kilometre kuzeyinde bir operasyonda dünyaya bildirdi Usame Bin Laden'in öldüğünü. Başkan Obama büyük bir zafer olarak söylüyor. Adalet yerini buldu diyorlar. Bakacağız onlara. Ve bir de ilginç bir tarihsel bağlantı var değil mi? Şeyin yıl dönümünde olmuş. Mission accomplished. Evet. 8 yıl sonra tam günü gününe. Irak'ta olayları başardık diyen Obama'nın, Başkan Bush'un, Dabya Bush'un o kuvvet gösterisinden, gövde gösterisinden tam 8 yıl sonra Obama'nın gövde gösterisi, Amerikan bayrakları açıldı filan, sesler de var elimizde, duyurabiliriz. Bir başka haberimiz ise şeyi de söyleyelim hemen, 10 binlerce kişi dünyanın dört bir tarafında 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlamak için sokaklarda, meydanlardaydı. Evet. Onu da, on binlerce kişi Taksim'de vardı sadece, evet. Ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de oldu, kutlandı bu bayram. Libya'da da batılı büyükelçiliklere saldırılar olduğu haberi var. Libya'dan da haberler vereceğiz. Kaddafi'nin küçük oğlu Seyfül Arap ve 3 torunu NATO saldırısında katledildi, öldürüldü. Böyle de bir, onun protesto eden Kaddafi taraftarları da Amerika'nın İngiltere ve İtalya büyükelçilikleri ve Birleşmiş Milletler binasına saldırıyorlar. Bir de bu haberimiz var. Suriye'den de Dara'da zırhlı araçlarla kente giren askerlerin pek çok kişiyi tutuklamaya devam ettiği, direnişin de bütün bastırmalara rağmen devam ettiği haberleri var. Yenilenen protestolar var, tutuklamalar da var. Afganistan'da intihar saldırıları var. Bu arada Türkiye'ye de epey Suriye'den göç, sığınanlar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet, göçle ilgili olarak Libya ve AB'nin, Avrupa Birliği'nin içinden de haberler, fırsat bulursak var yine. Yemen'de de anlaşmanın ertelendiği haberi var. Ali Abdullah Salih'in başkanın çekilmesini öngören anlaşma imza töreni yapılamamış. Ve bütün kullandığı silahların Amerikan yardımı olarak Salih'in geldiği de söyleniyor. Musul'u söylemiş miydin sen? Musul'daki intihar saldırısında. Afganistan'dakini söylemiştim. Musul'dakini söylememiştim. Afganistan'da kaç ölü var? 4 galiba. 4 galiba, evet. Ama küçücük çocuklar. 12 yaşında bir çocuk. 12 yaşında bir çocuk. Musul'da da en az 7 ölü var. Ve Fransa Futbol Federasyonu'nun teknik koordinatörünün görevleri askıya alınmış. Irkçı kota skandalı var. Müthiş bir şey aslında tabii. Yeni bir ırkçılık olayı var. Ondan da bahsetme imkanı belki bulabiliriz. Evet, bunlar aslında. Türkiye'den de ilginç haberler var aslında. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sosyoloji öğrencisinin KCK davası kapsamında gözaltına alınması ve ders programının da örgütsel döküman sayılması haberleri var. Kanal İstanbul için kesilecek ağaçlar yerine ağaç sözü var. Seçimden sonrası için verilen 2B maddesi sözleri var. İşkenceyle suçlanan generalin 12 Eylül'ün Kırbaçlı Paşası Haznedaroğlu'nun 23 yıl sonra konuşması var. Ben vazifemi yaptım kardeşim demiş. Maraş Enstitüsü'nde 7 kişi öldü. Bu rakam 3 yıl için fazla değil diye de bir açıklaması var. Tarihi bir açıklama olarak da tarihe geçecek tabii. Evet, Kanal İstanbul'un da Karadeniz'i boşaltacağı yolunda önemli bir rapor var. Onunla ilgili bir mülakattan da bahsedebiliriz. Evet, esas olarak haberlerimiz bunlar. Peki başa dönelim şimdi. En önemli haber, son dakika haberi olarak tabii şey geliyor. Usame Bin Laden'in öldürülmesi. Bütün Amerikan büyükelçilikleri alarm düzeyine geçirilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki vatandaşlarını güvenlikleri konusunda uyarmış. Reuters, Associated Press ve Anadolu Ajansı'nın haberleri. Evet, elimizde Başkan Obama'nın açıklaması var. El-Kaide denen terör örgütünün Amerika'da 11 Eylül terör saldırılarından da sorumlu tutulan El-Kaide örgütünün lideri Usame Bin Laden'in Pakistan'da saklandığı yerde öldürüldüğünü bildiren Obama'ya kulak verir. Beyaz Ev'de bir açıklama yaptı. İlk istihbaratı Ağustos ayında almışlar. Bizzat ben emir verdim. Pazar günü talimatla Bin Laden'in sığınağına operasyon düzenledik ve El-Kaide lideri bu operasyonda öldürüldü diyor. Bin Laden'in bulunması için CIA'nin yeni başkanı Leon Panetta'yı görevlendirdiğini ve alınan istihbaratın kesin doğruluğundan emin olduktan sonra operasyon kararı aldıklarını söylemiş. CIA'nin yeni başkanı Leon Panetta ama eski başkan herhalde. Onu Savunma Bakanlığı'na getirmemiş. Ha, pardon, eski başkanı. Ben yanlış söyledim. Zaten evet, şimdi Savunma Bakanı oluyor değil mi Leon Panetta? Pakistan Devlet Başkanı ile ortak yaptık diyor, Pakistan görevlileriyle. Pakistan Devlet Başkanı ile de telefon konuşması yaptık, teşekkür ettik diyor. Cesedi elimizde diyorlar. Amerikalıların elindeymiş. Beyaz Saray'ın önünde de bir kalabalık ellerinde Amerikan bayrağıyla ulusalcı gösteri yapmış. Amerikan Milli Marşı'nı söylemiş. Turistler de katılmış. Eğlentili bir tören olmuş yani. Böyle işte, bir kulak verelim isterseniz. Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agree that this is a good and historic day for both of our nations. And going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against al-Qaeda and its affiliates. The American people did not choose this fight. It came to our shores and started with the senseless slaughter of our citizens. Evet, Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Usame Bin Laden'in öldürülmesi, cesedinin ele geçirilmesiyle ilgili Pakistan'da saklandığı yerde yaptığı açıklamadan bir bölümü dinledik. Adalet yerini buldu diyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında teyakkuz halinde olmaya devam edeceklerini de kaydetmiş. İslam'a karşı da yürütmediğimiz bir savaş diye altını çiziyor bu konuşmasında. Aslında Obama şey de diyor, yani Bin Laden'in pek çok Müslümanı da öldürmüş olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı W. Bush da hemen bir açıklama yapmış. Bunun barışın peşinde olan insanlar için bir zafer olduğunu söylemiş. Kutlamalar yapılmaya devam ediyor. Kutlama sesleri de var aslında elimizde, değil mi? Evet, USA, ABD diye bağırıyorlar. Çok sevinmiş durumdalar bu ölümün ardından. Sevinç içinde gösteri yapıyorlar. Bütün Amerika'da da kutluyorlar bunu, anlaşılan. Yani 11 Eylül maddesine de baktım geri dönüp. Açık kitapta Usame Bin Laden'in öldürülmesi haberi üzerine. Yani bu konudaki ilk 11 Eylül 2001'deki saldırıların üzerinden yaklaşık işte 10 yıl geçti. Ama bu saldırıların üzerinden 24 saat geçmeden bile, 8 saat sonra ne? A quick reaction, hızlı bir tepki başlığıyla Counterpunch adlı internet sitesinde bir değerlendirmesi yer almıştı Noam Chomsky'nin. Kadar... Şimdi bu kutlamaları filan duyunca onu da bir geri dönüp değerlendiriyor insan. Yani diyor ki 11 Eylül saldırıları birinci derecede vahşet olayları diyor. Kurbanların sayısı açısından bakılırsa işte hemen daha o zaman tam sayı belli değildi ama binleri bulacağından söz ediliyordu. Bunlara benzer pek çok başka olayın seviyesine ulaşmazlar diyor. Mesela Clinton'ın herhangi bir inandırıcı gerekçe göstermeden, o zamanki başkan Bill Clinton'dan bahsediyor, Sudan'ı bombalaması, ülkenin ilaç stoklarının yarısını mahvetmesi ve muhtemelen on binlerce insanı öldürmesi örneğinde olduğu gibi. Çünkü bu Sudan'daki bombalama olayında kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir soruşturma açılamadı. Amerika engelledi bunu. Amerika Birleşik Devletleri. Meselenin peşine düşülmesi ise kimsenin umurunda değil zaten demiş. Yani ilk ağızda 11 Eylül'den çok daha vahim vakaların akla gelen sözünü bile etmeye gerek yok şimdi ama 11 Eylül'ün de tüyler ürpertici korkunç bir suç olduğu konusunda hiç şüphe yok diyor. Ve şöyle demiş, başlıca kurbanlar her zaman olduğu gibi çalışan insanlardı diyor. O bina ikiz kulelerde odacılar, sekreterler, itfaiyeciler filan. Bu olay Filistinlilere ve öteki yoksul ezilen halklara ezici bir darbe vuracak, kabak onların başında patlayacaktır diye bir öngörüde bulunmuş. 11 Eylül 2001'de. Ayrıca bunun çok sıkı güvenlik kontrollerine yol açması da muhtemeldir diyor. Daha o zamanlar hiç bu uçaklarda filan hava limanlarında şeyler yok tabii. Böylelikle kamu haklarının ve yurt içinde özgürlüklerin altını oymaya yönelik birçok vahim sonuç doğurması da mümkündür diyor. Ve diyor ki olaylar füze savunması hakkında ileri sürülen fikirlerin de ne kadar aptalca olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Her zaman açıkça bilindiği gibi strateji analistlerinin de defaatle işaret ettiği üzere Amerika'ya muazzam zarar vermek ve bu arada kitle imha silahları kullanmak isteyen birileri olursa, bunların bir füze saldırısına kalkışmaları ve böylelikle kendilerinin anında yok edilmesini garantilemeleri ihtimali yok denecek kadar azdır. Esasen durdurulamaz nitelikte olan ve sınırsız sayıda daha kolay yol vardır. Ne var ki 11 Eylül olayları bu füze sistemlerini geliştirmek ve rampalarına yerleştirmek için baskıları artırmak üzere kullanılacaktır demiş. Bütün dediklerinin tamamen gerçekleşmiş olduğunu görmek insana Chomsky adına sevinç ama insanlık adına da hüzün veriyor herhalde. Chomsky adına da pek sevinmiyor insan. Evet. Sonuçta o da bu dünyanın içinde yaşadığı için böyle öngörülü evet. Bir insan olması pek bir şey değiştirmese gerek. Evet, aynen. Aksine ben insanı dedim, acıtıyordur tahminen. Onu da en çok onu acıtıyordur belki de. Ben demedim mi diyecek hali yok. Şeyler de var tabii. İşte yine Chomsky'nin de dediği gibi Dabya, Bush'un görev tamamlandığı açıklamasından tam günü gününe 8 sene sonra yapılan işte Obama'yı ve iki oğlunu ele geçirdik ölü olarak açıklaması. Arada geçen 8 senede ne oldu diye bir düşünmesi de gerekiyor belki herkesin. İki tane açık savaş oldu bir kere her şeyden önce. Bir tanesi Afganistan'da işte mağaralar falan bombalandı. Oralarda geziniyordu değil mi? Tora Bora'da evet. Pakistan'da işte bu neydi şehrin adı? Unuttum ben. Şehrin adını. Abbottabad. Abbottabad'da bir saraydan bozma gibi gözüken bayağı iri bir evde ele geçirilmiş. Bir kere bu var. İkincisi Irak var. O da terörizme karşı savaş kapsamında yapılan savaşlardan bir tanesi bu. Kesinlikle. Şimdi üçüncü savaşı da Libya var. Hadi onu saymayalım. Bu... Yok saymamız şart. O da yani resmen girdi üçüncü savaş. Tamam yani. Ama ona işte başka hukuki temeller kullanıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işte kararı kendi sivil halkına saldırması vesaire gibi. Hadi yine onu saymayalım dışarıda bırakalım. Ondaki şeyleri çarpıklıkları sonra ele alırız en azından. Bu 8 senede yapılan 2 tane savaş ve bunların da boşu boşuna yapıldığı bilgisi var ortada. Evet. Chomsky'nin de dediği gibi. Evet, kısacası diyor zaten 11 Eylül diye devam ediyor. Kısa bir yazı, çok beni yani çok çok kısa süre sonra birden bu kadar billur gibi çıkması çok çarpmıştı o tarihte 11 sene önce, 10 sene önce. Kısacası diyor Chomsky, 11 Eylül suçları aşırı milliyetçi şoven sağ için yani kendi nüfuz alanlarını kontrol altında tutmak üzere kuvvet kullanmayı umanlar için bulunmaz bir armağan, fırsat demiş. Amerika'nın girişeceği muhtemel eylemleri ve bunların tetikleyeceği başka olayları yani bunun gibi hatta bundan da vahim saldırıları bir yana bıraksak bile bu böyle diyor. Ki daha fazla saldırı, daha o zaman Irak filan söz konusu bile değil tabii. Ve peki nasıl tepki gösterilmesi gerektiğini soracaklarını tahmin ediyor tabii insanların ve şöyle diyor. Seçme hakkı elimizde. Ya haklı ve meşru bir dehşeti ifade edebiliriz ve bununla yetiniriz ya da bu suçlara neyin yol açmış olabileceğini anlamaya çalışabiliriz. Bu da muhtemel faillerin zihin dünyasına girmek için bir çaba harcamaya girişmek anlamına gelir. Eğer bu ikinci yolu seçersek, yani neden yaptılar bunları failler bunu diye düşünürsek, yıllar yılı yaptığı seçkin gazetecilikten sonra bölgenin meselelerine vukufu ve bu meseleler hakkındaki doğrudan bilgisi benzersiz hale gelmiş olan Robert Fisk'in şu sözlerine kulak vermekten daha iyisini yapamayız. Şöyle diyor Fisk, ezilmiş ve aşağılanmış bir halkın kötülüğünü ve dehşet verici zalimliğini tasvir ettikten sonra şunu yazıyor demiş. Bu önümüzdeki günlerde bütün dünyanın inandırılmak isteneceği gibi demokrasinin teröre karşı mücadelesi değil. Bu aynı zamanda Filistin evlerinin tepesinde patlayan Amerikan yapımı füzelere, 66'da bir Lübnan can kurtaranına füze atan Amerikan helikopterlerine, Kana adlı bir kasabanın ortasında infilak eden Amerikan top mermilerine, parası ve üniforması Amerika'nın müttefiki İsrail tarafından temin edilen Lübnan milis kuvvetinin mülteci kamplarına dalıp bir baştan bir başa kelle kopartarak kadınlarla kızların ırzına geçerek ilerlemesine ilişkin bir şey. Ve bunlardan kat be kat fazlası var diyor. Peki Trump şimdi bu tespit eşliğinde geri dönebiliriz o zaman tekrar elimizdeki olaya. Aynen, onu yapmaya çalıştım ben. Son cümleyi de okuyayım, öyle yapalım istersen. Bir kez daha söylersek seçme hakkı bizde demiş. Seçme hakkı kelimesini kullanıyor Chomsky. Ya bunu anlamaya çalışabiliriz ya da bunu yapmayı reddeder, anlamayı reddeder ve böylelikle ileride çok daha kötü şeyler olması ihtimaline katkıda bulunmuş oluruz diyor. İşte veyahut işte böyle USA diye bağırmayı seçebilirsiniz. Sonucunda da işte o 10 sene boyunca aradan geçen 2001'den bombaladığınız, öldürdüğünüz, işte sakat bıraktığınız insanların öfkesi gelip yine ileride bir zaman sizi bulabilir. Aynen öyle. Maalesef ders alınsa hiç tekerrür mü ederdi? Ama PR ve medyanın da büyük rolü var. Medya bu sırada şimdi çok üzülecek. Tam üzülecekler diye düşünüyordum. Birden vazgeçtim, geri aldım. Tam şey bitti çünkü. Ben hatırladım onu. Prince William'la Kate bilmem kimin Middleton'ın düğünü bitti. Öpüşme de oldu. Balayına çıktılar. Tam ondan sonra yeni haber isteniyordu. Bir de gerisini de sürdürüyorlardı tabii şeyle. Baldız meseleleriyle tatlı. Baldız baldan tatlıdır münasebetiyle. Aynen öyleydi bir şeyler. Gazeteler. O sırada şimdi Usame Bin Laden var. Yani keyfine payen yok medyanın. Tiraj açısından. Şey de var bir yandan da. USA diye bağıralım mı? İyi, yok bağırmayalım. Libya mevzusu da var. Evet, ona da istersen ara vermeden devam edelim. Çünkü çok bağlantılı. Aslında belki şey bu Usama'nın ölümüyle ilgili dünyadan gelen tepkilerin üzerinde de dünya tırnak içinde biraz durabiliriz. Verme belki. Elinde bende fazla bir şey yok. İşte şey demiş W. Bush, adaletin gecikmeli de olsa tecelli edeceğinin bir kez daha kanıtladık falan gibisinden konuşmuş. İşte İngiltere Başbakanı David Cameron tüm dünya halklarının rahatladığını söylemiş Usama'nın ölümüyle. Ben eminim dünya halklarının bayağı önemli bir kısmı bundan haberi yoktur veya olsa bile çok umursayacak hali yoktur. Başka kendi öfke çemberleri içerisinde yer alıyorlardır diye tahmin ediyorum. Şeyden İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bir açıklama geldi. Dünyadaki tüm demokrat halklar için bir zafer olduğunu söyledi bunun. Bu şekilde ilerleyen açıklamalar var. Evet. 19 yaşındaki John Kelly'nin de açıklamasını vereyim ben de o zaman. Ben de gençlere kulak veriyorum. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu o kadar uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi ki demiş. Evet, bir kişinin ölmesiyle zafer kazanıldı. Evet, aynen öyle. Arada geçen tabii ölen milyonlarca kişi bir kenara. Artık ne hanesine yazacaksınız onu? Collateral mı diyorlar onlara? Evet, dost ateşi ya da yan etki olarak söylüyorum. Evet, yani doların da uluslararası piyasada değer kazandığında hemen eklemem lazım. Bin Laden'in... Yani çok şey de istiyorsan Türkiye saatiyle saat 4'te 1,4864 dolar olan avro 7'den sonra 1,4793 dolara düşmüş. Ya. Son haftalarda zayıf olan Amerikan doları almaya itmiş. Amerika'nın bir numaralı düşmanının ölümü. Amerika'nın bir numaralı düşmanı ölmüş. Yatırımcılar da Amerikan doları almaya gitmişler. Ve ben bir kez daha söylüyorum. Seçme hakkı bizde Mahir. Volkan, duyuyor musunuz beni? Ya anlamaya çalışabiliriz ya da bunu yapmayı reddederiz. Ve böylelikle ileride çok daha kötü şeyler olması ihtimaline katkıda bulunmuş oluruz. Açık Gazete. There's a season, turn, turn, turn, and a time for every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh. A time to weep. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, turn, turn, there is a sea. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time. A time to love, a time to hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything, turn, turn, turn, there is a season and a time to every purpose. Turn, turn, turn. Judy Collins'dan dinledik bu şarkıyı. Pete Seeger'ın bu çok tanınmış bestesini, efsanevi boyut almış hatta diyebiliriz. Pek çok kişi tarafından da Birds grubu başta olmak üzere seslendirilmiş. Judy Collins'in asıl adı Judith Marjorie Collins. Ama herkes Judy diyebiliyor tabii. 1939'da 1 Mayıs'ta bugün doğmuş olduğunu da söyleyelim. Hem şarkıcı hem besteci ve şarkı yazarı. önemli bir ve sosyal aktivist olduğunu da belirtelim. Toplumsal mücadeleler tarihinde de kendi yerini muhafaza eden önemli bir kardeşimiz, ablamız. Evet, şimdi devam edersek bu sefer de gelelim başka bir ölüm hadisesine. Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfül Arab ve 3 torunu Kaddafi'nin Trablus'ta bir NATO saldırısı sonucu öldürüldü. Sonrasında işte çeşitli Bingazi tarafında kutlamalar, Trablus tarafında infial, elçiliklerin ve Birleşmiş Milletler ofislerinin basılması, yakılması durumları yaşandı. NATO hala Kaddafi'yi kişisel olarak hedef seçmediğini söylüyor. Ne olmuş zaten, öldürülmemiş onlar. Kaddafi'nin oğlu Seyfül Arap ve 3 torunu NATO komuta kontrol merkezini vurdu demiş. Yoksa NATO sadece askeri hedefleri vurur diye de açıklama yapmış NATO sözcüsü Kor General Charles Bouchard. Yani böyle bir şey olmamış anlaşılan. Zaten hani böyle bir pamuk ipliğine bağlı, hatta pamuk ipliği de çoktan koptu ya, neyse. Bir güvenlik konseyi kararı hukuki dayanak olarak alındığı için bu NATO operasyonuna, en azından öyle gösterildiği için ilk başlarda, o güvenlik konseyi kararında da sivilleri korumak, her türlü suistimalin engellenmesi maddesi yer alıyordu. İşte onu da öyle, o şekilde meşru göstermeyi hala deneyebiliyor NATO. Deniyor ve başarıyor da anladığım kadarıyla. Şimdi bütün şeyin fotoğrafları var, videoları var hatta. BBC'de seyrettim ben. Bütünüyle bir tek katlı bir villada. Yerin altına uzanan da bazı şeyleri varmış. Koridorları sığınak olarak da kullanılıyor, besbelli. Ama o villada buradan zaten herhangi bir insanın sağ çıkmasına imkan yoktu demişler. Görenler de. İşte sen de seyrettiğin zaman onu görüyorsun. Ama David Cameron da şey dedi, İngiltere Başbakanı bu konuyla ilgili. 1973 sayılı Birleşmiş Milletler kararıyla uyumludur NATO'nun aksiyonları, eylemleri. Sivil yaşamın kaybedilmesini engellemek, sivillerin yaşamını kaybetmesini engellemek amacıyla ve Kaddafi'nin savaş yapma makinesine yapılan saldırılardır. Yani Kaddafi'nin 29 yaşındaki oğlu ve 12 yaşın altındaki 3 torununun asker sivil olmadığını ve erişkin savaş makinesinin parçası olduğunu mu söylüyor? Evet, yani onu söylemiş oluyor. Ama onu öyle söylemiyor. Onu başka bir şekilde söylüyor. O anlama çıkıyor. Hayır, NATO'da İngiltere Başbakanı, Britanya Başbakanı Cameron da aynı şeyi söylüyorlar. NATO sadece askeri tesisleri hedef alır diyorlar ama bu sivil bir evi vurmuş olduğunu ve sivilleri öldürmüş olduğunu görüyoruz. Yani resmen gösterilen filmde de, yani Libya hükümetinin sözcüsünün de anlattığı gibi, işte cesetler var diğerde, kan, küçük böyle bayraklara sarılmış cesetler ve taş üstünde kalmamış. Yani herhangi bir insanın canlı olarak çıkması, herhangi bir canlının oradan canını kurtarabilmesinin imkansız olduğu açıkça görülüyor. Bir tane de patlamamış roket var zaten. Ve bunu bütün dünyaya 1984 romanında olduğu gibi, George Orwell'in, bakın abilerim, ablalarım, bu elimizde görmüş olduğunuz şey bir askeri tesistir, ölenler de sivil değildir diyorlar. İşin ilginç tarafı, 1984'de her programda referans verir olduk da Stalinist bir düzenin aşırılıklarını tanımlıyordu. İşte başka bir sistemin aşırılıklarını iyice tanımlar hale geliyor olması da herhalde evrenin ironisi olsa gerek, evet, diyor. Evet, öyle bir şey, hakikaten çok acayip yani. Bal el Aziziye diye Seyfül Arab'a ait bir villa. Kaddafi'nin de orada olduğu fakat yara almadan kurtulduğu belirtiliyor ama bundan şüphem var benim doğrusu. Yalnız ilk defa da bir şey de söylenmiş, NATO'ya da içeriden bir haber sızdırılmış olduğu bilgisi de düşünülüyor. Patlamamış füze bulunması da çok tuhaf, BBC muhabirinin açıklaması. İşte bu da şey gibi, öyle Washington'da Amerika diye bağıran insanlar gibi bir şey bu da. Yani bir kişiyi öldürerek sorunu çözeceğini düşünen bir aslında panik halindeki bir NATO'da görüyoruz burada. Çünkü bir işe bulaştı. Nasıl çıkacağını bilmiyor. Nasıl biteceğini bilmiyor. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Öyle herkes Kaddafi gitsin falan yani istemiyor görünen o ki. Dolayısıyla bir an önce ortadan kaldıralım da sorun da böylece çözülmüş olur. Evet, o şekilde. Fakat çok üzgünüz bazı kayıp. Böyle bir raporda var demiş NATO'nun Birleşik Unified Protector'mış. Adı da güzelmiş operasyonun adı. Birleştirilmiş koruyucu operasyonuymuş adı. Ben bilmiyordum. Çok en sevdiğim şey zaten bu ise operasyon isimlerini topluyorum yıllardan beri. Bir numarayı tabii ki her zaman Operation Iraqi Oil. Liberation, Freedom. Liberation, hayır, önce Liberation diye başladılar. Oil diye okunuyordu. Sonra hemen yani 20 saat içinde falan değiştirdiler. Operation Iraqi Freedom oldu. OIF. Bu operasyonun adı neydi? Unified Protection mıydı? Unified Protection, evet. Harikaymış. Protector, pardon. Protector. Koruyucu, birleşik. General Charles Bouchard da şey demiş, biz bireyleri, insanları hedef almayız demiş. Yani insanlar ölmüş orada yatıyor, biz insanları hedef almayız diyorlar. Ama ciddi de şey olmuş tabii, Libya'da batılı büyükelçiliklere de saldırı olmuş ve Birleşmiş Milletler olayın ardından ülkedeki personelini tahliye etme kararı almış bir kere. Yani İngiltere ve İtalya büyükelçiliklerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler binasına da saldırı var. Bunları da göze almış olmaları beklenebilirdi tabii bu operasyonu böyle yapmaya devam edince de. Onları öldürmemişler ama, değil mi? Birleşmiş Milletler binasına taş atan, yok, saldıran. Zaten Britanya daha sonra Londra'daki Libya elçisini de yollamış. Evet. Sınır yani dışı etmiş. Persona non grata. Evet, istenmeyen, istenmeyen adam ilan etmiş aslında. Diplomatik olarak onun niye? Prosedürüne kızmış girmeyelim. Benim bildiğim bu Libya'daki olaylar başladıktan sonra zaten elçisi veya personeli yoktu Britanya'nın. Yoktu, evet. Değil mi? Tamamen kaldırmıştı Amerika'nın. Hatta da Türkiye Birleşik Krallığın çıkarlarını temsil edecekti bir süre Libya'da. Öyle mi? Yaşasın? Öyle bir haber çıkmıştı. Hatırlıyorum. En iyi şekilde temsil edeceğimizden şüphe duyulmasın. Çıkarlarım, Britanya'nın, Birleşik Krallığın çıkarlarını. Yani vurulan da Libya liderinin komuta kontrol merkezlerinden biri demiş. NATO sadece askeri hedefleri vurur lafını da günün sözü olarak kabul edebiliriz. Yani üç çocuğun... Durun bakalım daha neler çıkacaktır. Neyi komuta ediyormuş acaba üç çocuk orada? Askercilik mi oynuyorlarmış tabii insanlar? Hayır, Kaddafi orada demeye getiriyorlar ama kaçtı. Bu çocukları belki de yakında... Çocuklar da kolateral. Ya da insan kalkanı olarak kullanıyor da diyebilirler. Abi. Evet, o da var, doğru. Bak ben... O da kullanmasın kardeşim insanların arasında öyle. Evet. Yani Bal el Aziziye mahallesinde Seyfül Arab'a ait villada. O Almanya'daymış. Yeni gelmiş Libya'ya. Öğrenim görüyor deniyor. İdi. Evet, Münih Teknik Üniversitesi'nde öğrenciymiş. İşte magazinel bilgiler de var, işte ailenin kara koyunu sayılıyormuş da yurt dışında okuduğu için falan filan gibisinden. Yine gazetecilik harikalarını da çeşitli kaynaklarda görmek mümkün. Peki düğüne davetli değil miymiş? Bilmiyorum onu. Ama düğüne epey davetli olanlar arasında epey şey var. Suriye'dekini son anda fark ettiler. Fark edip vazgeçmişler Suriye temsilcisini ama Bahreyn orada. Elbette. Düğünle ilgili de sonra belki konuşma imkanımız olabilir. Olmasa da olur ya. Çok bir şey kaybetmez kimse. Yani belki şeyden bahsedebiliriz ama. Bahreyn'deki yani zalimlerin temsilcilerini de oraya davet etmiş olmaları. Ben küstüm gitmedim biliyorsun işte Tony Blair'le Gordon Brown'u çağırmadıkları için. Evet, Johan Hari'nin ilginç Sosyalist. Bir şeyi vardı. Madem girdik Democracy Now!'da Independent yazarlarından Johan Hari ile yapılan bir röportaj vardı konuyla ilgili. Orada Amy Goodman son derece yerinde bir soru sordu. Peki hani bu düğüne davet edilen insanlar işte bir genç bir çiftin işte evlenmesini falan için kutlamak için davet ediliyor da hani hepsinin evlenmesine izin verilmiyor. Örneğin Elton John ve sevgilisi bir erkek olduğu için sevgilisi de İngiltere için de eşcinsel evliliklerine izin verilmediği için evlenemiyor mesela. Ama onlar düğüne gidiyor davetli falan. Evet, iyi sorular bunlar ama o öyle işte. Şu kusma haplarını da bana da verirseniz diyor. Kusmayı önleyen hapları yeterince seyrettim ben bu işleri diyor. En güzellerinden biri yayın politikasıyla çok uyuşmasak da The Economist'in haberlerindendi. İşte böyle kısa kısa dünyadan haberler verdiği bölümde bu haftakinde. Londra'da bir genç ve nişanlısı evlendi. Binlerce Britanya vatandaşı da bundan faydalanarak yurt dışına tatile gitti. Evet. Absürtlüğü göstermesi bakımından. Evet, fena değilmiş hakikaten. Peki biz bu absürt tiyatrosuna devam edeceğiz tabii. Onu hiç bırakmadık elden ve parlak eserleri bir ardından cereyan ediyor. Suriye meselesine geçelim. Yoksa şeyi de bir Mayıs'ı da Suriye'ye geçmeden önce konuşalım aslında. Uzun bir süreden beri ikinci defa yapılıyor. Bayram da oldu. Bütün dünyada da zaten bayram olarak kutlanıyordu. Ama Türkiye'de çok uzun süreden beri 1977'den beri bir tek geçen sene şey yapılmıştı. 36 kişinin öldüğü ve hiçbir zaman da failler ortaya çıkarılamamıştı nedense. 1977'deki bir Mayıs, kanlı 1 Mayıs, evet. Evet, yani sen oradaydın, anlat bakalım. Sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra birçok hak arama grubu da Taksim Meydanı'ndaydı diyor haberler. Evet, tabii oradaydım. Bir kere her şeyden önce şunu söylemek gerekir. Son derece sterilize bir yani bayram ve kutlama olarak olması tabii ki güzel. Hani işçilerin bayramı ama aynı zamanda talepleri dile getirmek için de bir mecra olması gerekir. İşte ondan arındırılmış bir ortama çevirme şeyi vardı. Devlet diyeceğim tırnak içinde bunun içine. Hükümet ve başka artık kimi isterseniz katabilirsiniz meşrebinize göre tarafından. Şöyle ki uzun bir polis koridorundan alana iyice arandıktan sonra giriliyor işte. Etrafta alan içinde fazla polis görmek mümkün değil. Tamamen kapatılmış. İşte yukarıda helikopterler falan geziyor. 38 bin polis görevlendirildiği haberi vardı. Evet. Bu da bir kendi çapında bir rekor olsa gerek. Yani tahminen bütün polis gücü mü artık İstanbul'un bilmiyorum ne kadardır polis olduğunu sayı olarak. Ne heyecan verici bir şey ya. O zaman başka yerde suç işlemek için diğer fırsat doğmuş oluyordu. Eğer bütün İstanbul polisi oradaysa, idiyse. Vallahi bilmiyorum. Belki herkes orada olduğu için, 1 Mayıs'ta olduğu için. Suçta işlenmemiş. Öyle bir şey de olmamış olabilir. Her neyse ama işte alanın içinde böyle konser, monser gayet güzel. Sonra dışarı tekrar alandan çıkıp normal hayatımıza devam etme durumu söz konusu oldu. Ama işte tabii orada dillendirilen bazı şeyler aslında normal hayatımızın parçası. Günün bir günü sadece dile getirilecek talepler değil. Çok ciddi hayatın diğer alanlarıyla ilişkisi olan konular. İşte sendikal haklar, işçilerin hakları mevzusu. Galatasaray Fenerbahçe taraftarları birlikte yürümüşler. Evet, o gibi hoş şeyler vardı. Şu bakımdan son derece olumluydu. Hani bu Türkiye'de yılın 364 gününde görülen bir inanılmaz kamplaşma var ya her Sadece iki tane kamptan bahsetmiyorum. Ufak kampçıklara ayrılıyoruz. Orada aslında tüm bu kampların olmadığını, insanların görmesi, fırsatını vermesi bakımından son derece olumluydu. Ama ilginç tabii şeyler de var, görüntüler de vardı. Bir mesela neydi o parti? Halkın Kurtuluş Partisi, siz bilirsiniz o partiyi. Yani 24 Nisan'da Taksim'de bu acı hepimizin diye 24 Nisan'da 1915'te olanları büyük felaket ya da soykırım ya da ne dersek diyelim onu tehcir diyelim. Onu anmak üzere oradayken Halkın Kurtuluşu Partisi de... Ananları kınıyordu değil mi? Evet, bu anmayı ya katılanları kınayıp biz Ermenileri anılacak bir şey varsa onu da biz yaparız diye sol adına. O partide var mıydı şeyde? Vardı tabii. Çok da güzel bir afişleri vardı böyle. Ben Lenin'e benzettim ama hani şey Stalin'miş. Motifli. Yok, yaşayan ölülerin dönüşü motifli böyle zombi Lenin tarzı bir afişleri vardı. Bulan internetten bulup baksın. Halkın Kurtuluş Partisi'nin şeyine bayağı ürkütücüydü o. İlginç şeyler gördük işte. Emin değilim ama sanıyorum CHP tarafından Marxlı, Engelsli, Leninli bir pankart açıldı ama çok birbirine karıştığı için başka bir grupla karıştırıyor olabilirim. Bir an gözlerime inanamadım onu görünce falan böyle. Olmamıştır. İlginçti hakikaten o bakımdan. Evet, 1 Mayıs alanında Türkçenin yanı sıra Ermenice ve Kürtçe şarkılar çalındığı... BDP destekli bağımsız milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel'in başta olmak üzere Kürt siyasetinin de binlerce kişiyle alanda temsil edildiği haberleri var. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Antep'te binlerce kişinin 1 Mayıs'ı kutladığı haberleri de var. Tabii olay bu. Yani 1 Mayıs oldu bitti, gayet de güzel oldu. Hani o bakımdan ama işte yılda 365 günü olduğu bayrak, önemli. Bayrak direklerine ve kamera direklerine temas ettin mi? Ettim. Neden? Etmiş olamazsın. Tırmanılmasın diye güvenlik güçlerince yağlanmış çünkü. Ha yok, tırmanmayı denemedim. Temas ettim. Ha, yağlanmadın mı? Fark etmedim. Bakayım eve gidince dün giydiğim kıyafete. Neyse. Yağlı direk diye eskiden bir Temmuz kabotaj ve denizcilik bayramında bir yarış yapılırdı. Onun gibi olmuş. Şeylere, korkuluklara falan çıktım. Yağlanmadım. Tozluydu gayet, kuruydu. Öyle yazıyor BBC'den bu haber. Yani fotoğraf falan çektim oralardan. Bir sıkıntı olmadı. Her neyse şey işte Enerji Bakanımız Taner Yıldız'ın hani bu Greenpeace eylemleriyle ilgili. Bu da bir renktir canım. Eğlendik işte. Tarzı bir algı hakimse eğer 1 Mayıs'a ilişkinde. O zaman 1 Mayıs'ta insanların böyle bolca toplanıp bayram yapması bir süre sonra... dönebilir. Onun da aslında bir talep dile getirme çabası olduğu anlaşılmazsa, anlaşılma gayreti gösterilmezse diye de bir buraya artık ne koymak lazım? Not. Not. Ufak. Ufak, evet. Dünyada 1 Mayıs'ta Japonya'da mesela Fukushima nükleer santralinde gerçekleşen nükleer sızıntının gündemde olması var. 20 bin kişi toplamış sendikalar. Nükleer santrallerin kapatılmasını istemişler. Yunanistan'da hükümet protesto ediliyor. IMF ve Avrupa Birliği yardımıyla kurtulan borç krizinden şimdilik kurtulduğu söylenen Yunan hükümeti ağır bir kemer sıkma programı uyguluyor. Kemer sıkma adı altında yani aslında orta sınıfları mahveden bir politika uyguluyor. Ona karşı imişler. Rusya'da ise ilginç bir şey. Eski 1 Mayıs'ları, benim gençliğimin 1 Mayıs'ları. Sovyetler Birliği dönemi gibi olmuş. Yüz binlerce kişi. Kremlin yanlısı parti ve sendikaların sesi çıkmış. Bir şeylere özlem var demek ki. İnsanlar en azından var olandan memnun değil ve bildikleri tek alternatif. Medvedev Putin ikilisine destek gösterisinde bulunmuşlar. Yalnız yüz binlerce kişinin yanı sıra küçük bir grupta... bu soyguncular yıkılıp gitsin çok iyi olur diye de bağırmışlar ikisi içinde. Ve işçi haklarımızı istiyoruz demişler. Öyle anti Kremlin'de olmuş yani. Fransa'da güzel olmuş. Fransa'da hem 1 Mayıs gösterileri var hem de Front National'in yani aşırı sağcı partinin de şeyi var. Başka günü var. Jandark günü. Kutlanıyormuş. Onlar işçileri işçi meselesine pek takılmıyorlar anlaşılan. Geleneksel jandark günü kutlamışlar. Marine Le Pen de bulunmuş ve çok alkış almış. Kurucu. İşçi haklarının yılmaz bir savunucusu olarak mı alkış Hayır, alıyor kendisi? Hayır. Jandark'ın yeni günümüzdeki temsilcisi olarak milli değerleri savunmuş. Ne gayipten sesler mi duyuyormuş kendisi? Yo, bak Marine evet gayipten sesler duydu şüphesiz. Jandark'ın günümüzdeki temsilcisi ise en evet, azından. Öyle tabii. Zaten binlerce kişi Marine Cumhurbaşkanı Marine diye bağırmışlar ve İkinci sloganını çok beğeneceğini tahmin ediyorum. Emin olmayın. Bleu blanc rouge, Fransa Fransızlarındır. Taklitçiler. ya da taklitçilerin taklitçileri. Daha da kötü. Bu arada tabii 1 Mayıs'ta şey de vardı. Ona da belki kısaca bir değinmek gerekir. Bu meşhur 34 senelik afişin tekrar AKM'ye asılması mevzusu işte. Hmm. Kollarını iki yana açmış işte bir eli prangalı işçi figürü. Bunu da ben kendi adıma biraz anakronistik bulduğumu da söyleyeyim. Bir kere orada işçinin prangalı bir şekilde 1 Mayıs'ı kutlamasının biraz hani eğer kutlanacak bir şey varsa prangalı olmaması gerektiği en azından. O da biraz böyle Sovyet dönemini hatırlatar. Evet bir de tabii şey vardı Murat Belge'nin. Ta yıllar önce yazdığı bir yazıda yine bu 1 Mayıs afişinden sonra yazdığı başka bir yazıya referans veriyordu. Orada da işçinin başının kolundan ufak olarak resmedilmesinin de biraz eleştiriyordu. Yani. Evet. Bütün gazetelerde bugün yani bu meseleye eğilen gazetelerde Radikal'de o afiş var. Ya afişin 34 yıl sonra oraya asılabilmiş olması iyi bir şey güzel tabii. Ama afişin kendisi biraz eskimiş gibi. Evet. Kolları da başından veya hep eskiydi zaten. Bilmiyorum artık. Ben de bilemiyorum. Genç sivillerin meydana renk kattığını da söylemek lazım. Niye? Ben onların şeyini görmedim. Kortejini görmedim. Ne yapmışlar? Fotoğrafını bile çekmişsin. Genç siviller miymiş? Hmm. Aa, ben fotoğrafını çektim bu kızcağızın. Hmm. Farkında değilim. Ben yeşillerden sanmıştım kendisini. Hmm. İşte böyle. İşçi ve hoş bir kılıkla. Pekala. Burada bitiriyoruz şimdi. Ve Ali Bilge ile de günün olaylarını konuşacağız birazdan. Geri kalan bütün haberleri de son kalan yarım saate sıkıştırmaya çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın, günaydın Mahir. Günaydın. Evet şimdi seçim satım halindeyiz. Pek belli olmuyor aslında ama gene de bizim yakın ilgi alanlarımızdan biri. Sizin de dediğiniz gibi dün konuşurken söylediğiniz gibi temel meseleleri pek konuşulamıyor seçimde. Onun yerine başka çılgın projeler filan konuşuluyor. Biraz bunların üzerinde duralım isterseniz. Ya aslında evet mesela bu seçim beyannamelerini ayrı bir programda konuşuruz ama muhakkak mesela evet. Üçünü topladığınız vakit 600 sayfalık falan bir külliyat ediyor üç partinin. Ve bunların toplamında da temel meseleler seçim meydanlarında da konuşulmuyor. Sanki bir anayasa gündemde değil, Kürt sorunu diye bir sorun yok, Avrupa Birliği. Yani bunlar geçmişte mesela iktidar partisinin başörtüsü, İmam Hatipler gibi konuları vardı. Onlar da onları bile gündeme getirmiyorlar. Ekonomik konulara baktığınızda mesela bir gelir dağılımı konusu hiç konuşulmuyor. Mesela yuvarlak şeyler söz ediyor. Vergi oranları düşürülecek. İyi kardeşim yani seçmen hangi oranlarda, nerelerde, hangi sektörlerde? Yani aslında dün de konuşuyorduk. Yani bir takım projelerden ibaret konuşuluyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de işte çılgın proje diye adlandırılan proje. Ben şöyle Türkiye'nin çılgın projelerin kapsamında değerlendirebilecek bir şeye baktım. Mesela aslında Türkiye'nin 19. yüzyıl bu anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde şöyle çok ciddi iki tane proje var. Bunlardan bir tanesi Süveyş Kanalı. Aslında kanal mevzusuna girersek. Evet. O da 19. yüzyılın çok önemli projelerinden bir tanesi. Ve yani Mısır'la siyasi ilişkileri ve Osmanlı Devleti ile Mısır ilişkileri iniş çıkışta olmasına karşın Süveyş'in inşaatına başlanmış ama ferman inşaatın tamamlanmasına 2 yıl önce falan Padişah Aziz'den çıkmış. Ondan sonra o yüzyılda tamamlanan projelerden bir tanesi. Bir tanesi de Bağdat'a kadar uzanan demiryolu hattı var tabii. Yani çılgın projeler sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne ya da bu yüzyıla Türkiye'yi yönetenlere has değil. 19. yüzyıldan itibaren ciddi, önemli, o zaman dünyada ses getiren projeler var. Evet, bunu böyle çılgınlık olarak nitelemek için de... Evet, son derece anlamsız, evet, yani. Deli eğer çılgınsa, değil, büyüklük anlamda, işte cesaret anlamında, yani o bağlamda bu dediğim projeler çok daha bir kere emek yoğun şeyler, makineler yok. Yani gerçekten düşünülmesi zor projeler. Evet, son dönemdeki bu özellikle büyük endüstri makinelerin, hele şu mesela Kanada'daki kumul petrollerini çıkartmak için kullanılan makineleri görürse insan aklı hayali duracak büyüklükte. Yani sadece 2 katlı bir bina büyüklüğünde tekerlekleri olan iş makineleri var. Bunlarla istediğiniz yere girip kazabiliyorsunuz. Bunun tabii çılgın bir tarafı yok. Çılgın olan şey bu kar uğruna doğanın böylesine tahrip edilmesi asıl. Ama olumlu anlamda bir çılgınlık değil yani. Evet, yani ben öyle baktım, büyük projeler bağında yani bizim son 50 yılımızda bu bağlamda baktığınızda Güneydoğu Anadolu projesi gündeme geliyor. Yani bakarsanız bu projede gabı kaptırmam diyorsun, kaptırmam diyorsunuz ben, yani. Meşhur projemiz. Şimdi bu... Bundan önce de hatta bir takım böyle şeyden, Dünya Bankası ile bizim ilişkilerimiz başladıktan itibaren en temel şey sulamayla ilgili. Yani Cumhuriyet'in kalkınmacı yaklaşımı içerisinde zaten o dönemlerde mesela inşaat mühendisi denilmiyor bölümlerde, su mühendisliği deniliyor. Evet. Öyle yani, Süleyman Beyler falan su şubesinden mezun, demirerler falan yani. Dolayısıyla Dünya Bankası da 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan bir örgüt olarak 1950'lerden 60'lar 70'ler boyunca işte Asuan Barajı gibi barajlar, dünyada büyük barajları teşvik ediyor. Ondan sonra Türkiye'de de Keban'la başlayan büyük baraj projeleri içerisinde, Keban'ı 50'lerin başından itibaren başlayan bir proje. Kendi tanık olduğumuz bir Atatürk Barajı ile başlayan bir GAP projesi var. Yani böyle büyük projeleri girdiğinizde, girilmenizle çıkmanız arasında bir kere çok uzun yıllar geçiyor. Hali hazırda isterseniz biraz bu GAP'a bakalım. Evet, yani lütfen. İhmal ettiğimiz bir şey. Kanal İstanbul'u bırakalım, GAP'a bakalım bir. Ondan sonra bu ben mesela ilk profesyonel iş hayatına atıldığımda Atatürk Barajı ihalesi gündemdeydi Türkiye'de. İşte o zaman bu, o zamanki dev inşaat makineleri, katerpillerler falan getirilmişti ve o baraj inşaatı. Şimdi buradan bu GAP'tan baktığımızda yani 80'lerin başından 89'a kadar geçen bir süre var ve sonra 89'da başlayan, artık projenin adı bir Güney Anadolu Kalkınma Projesi çerçevesi içerisinde 9 ili kapsıyor. İşte Türkiye'nin ve dünyanın en önemli 8. projelerinden bir tanesi ve Türkiye'nin uluslararası çapta sayılabilecek 2 tane büyük nehrinin, Fırat ve Dicle nehirlerinin üzerinde işte 20'nin üstünde bir baraj, hidroelektrik santrali kurulması şey yapılıyor, sulama işleri var. Ve hatırlayın yani 1980'ler 90'lar GAP'ı kaptırmamak üzere geçen savaşlarla doldu. Bugün GAP'ı hatırlayan var mı? Bir tane bir başkanlığı var. Devlet Bakanlığı'na bağlı. Ve zaman zaman işte bu hükümet de iktidara geldiğinde GAP'a yönelik bir eylem planı hazırlamıştı. Ama yani bu eylem planına ve bu konudaki yapılan çalışmalara baktığımızda yani enerji dışında ki hedeflerin tutturulamadığını görüyoruz ve hala tamamlanmadığını görüyoruz. Ayrıca yani, tarımsal sulama açısından da çok ciddi sorunlar var. Yani epey bir tuzlanma ya yol açtı. Mesela %15 miydi? Ne kadar? Marra'nın %15'i ve artıyor da o rakam giderek tuzlanıyor. Yani şimdi birincisi sulama alanlarının sadece %15'i gerçekleşmiş. Öyle ondan mi? Sonra, evet. Yani bir rakam söyleyeceğim. GAP'ta enerji dışında hiçbir hedef tutturulamamış. Ve henüz tamamlanmayan. Biliyorsunuz hep sürekli bu proje 1999'da bitecekti. 2002'ye sonra 2008'e 2012'ye sürekli ertelenen bir şey. Evet, halbuki GAP'ın çoktan bitmiş olması bekleniyor. Gerekiyor. Hatta insanların zihninde de bittiğine dair de bir izlenim var. Ben yani etrafında konuştuğum zaman. Ön sözünde hükümetin bir eylem planı var, ona bakmak yeterli. Evet, ne diyor? Yani işte bunun buradaki 2008-2012 eylem planı var. Burada gerçekleşme oranları veriliyor ve hedefler ortaya konuyor. Benim son bu seçim sırası içerisinde bölgeye giden GAP'tan sorumlu bakanın açıklamalarına baktım. Bu 2012 hedefleri de gerçekleşmiyor. GAP yine tarih olarak erteleniyor. Çünkü daha yani projenin mesela bir tutturulamayan şeylerinde baktığınızda yani toplam gerçekleşme oranı şu ana kadar yaklaşık 30 yıllık bir süre içerisinde %55 civarında falan bir gerçekleşme oranı var. Evet, bunun tabii yani bir şey, biraz önce şey dediniz ya, enerji dışında hiçbir hedef tutturulamamış, tamamlanamamış diye, enerjide tutturulmuşsa da pek bir sonuç alınamamış demektir ondan da. Çünkü sürekli olarak enerji yetersizliğinin yüksek boyutta olmasından dolayı. 50 termik santral, 3 nükleer santral falan gibi. Tabii canım, bu işe başladığımızda doğal gaz yok Türkiye'de. Hidroelektrik santral, HES'ler yapılması gerekiyor falan diye. Yani enerji ihtiyacı herhalde çok artıyor tabii ama yani GAP'a yüklenen enerji sağlama misyonunun da şey çok ilginç olabilir, çok yetersiz hani kaldığını söylemek lazım. GAP yapılırken bu proje Türkiye'nin bilmem kaç yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak gibi söylemde hedef neydi ve bugün nükleer santral için koyulan hedef ne, bu ikisini karşılaştırması bayağı ilginç olabilir. Çok ilginç olabilir, haklısın. Benim aklıma geldi çünkü yani biz GAP'la birlikte Güneydoğu'nun kalkınma sorununu, gelişme sorununu, gelişmemezlik sorununu çözüyorduk. Türkiye'nin de meselelerini çözüyorduk. Yani GAP öyle bir önemli projeydi ki Türkiye'yi bütün dünyanın en önemli tarımsal ülkelerinden biri haline getiriyordu. İşte ben Ecevit'te bir geziye gittiğimi hatırlıyorum. 90'ların Ecevit Başbakan Yardımcısıydı. Demek ki 95 plan olsa gerek. İşte kaç sürgün pamuk alacağımızı, işte sulamayla neler cennetleşeceğimizi konuşuyorduk. Yani bu mucize bir projeydi. Çılgın bir projeydi yani. Evet. Türkiye'nin sorunlarını çözdük. GAP'ı bitirdikten sonra ha bir de yani mesela Türkiye'de gerçekten GAP'ın Türkiye'deki kamu borçları üzerinde, borçlar üzerindeki etkisi ve enflasyon üzerindeki etkisi de tartışılmamış konulardan biridir. Bunu da bir der kenara edeyim. Yani yaratacağı istihdam, işsizlik sorununu çözüyordu. Zaten Kürt sorunu yoktu. Güneydoğu'daki gelişmişlik sorunu vardı. Önce feodal yapıyı çözecektik. Köy kentleri yapacaktık. Üstüne de bir GAP'ı ekledik mi mesele çözülmüş olacaktı. Hiçbir etnik kimlik mevzusu yoktu zaten. Bu bir kalkınma sorunuydu. Değil mi? Bütün yıllar boyunca. Evet, tamamen öyle. Şeye de böyle bakılıyor zaten. Bu şimdiki kanal projesine, yani Demirel'in o zamanki söyledikleri, Demirel'in de hala gündemde olması da enteresan. Yani hiçbir şey başaramamış, bütün dediklerinin tersi çıkmış bir insan olarak hala kendisine soruluyor falan olması da enteresan yani. Ama yani seçim sözlüğü bile dizayn ediyorsunuz. Adayları bile belirliyorsunuz, değil mi? Evet. Yani bakın, bir 1 Mayıs kutlaması yapıyoruz. Yani İlhan Cihanel'den Aydın Ayaydın canlı yayında yani. İşte Haberal Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi kontenjandan giriyor? Süleyman Demirel kontenjandan evet. giriyor. İşte ne bileyim Aydın Ayaydınlar gibi yani kenardan köşeden Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisi olamayacağını düşünülen insanlar da işte medya kontenjanından girebiliyorlar. Yani dolayısıyla Demirel'e mikrofon uzatılması barajlar kralı olarak anılan, değil mi? Evet evet, barajlar kralı tabii. Yani o yüzden kapı kaptırmam diyordu. Peki bir de üstüne üstlük şimdi yeni bir barajlar krallığına da soyunma durumu var. O da Ilısu Barajı, GAP yeterli olmadı anlaşılan ki, bir de Ilısu'yu bütünüyle sular altında bırakacak bir başka büyük baraj projesi de yapıldı gene. Bitmek tükenmek bilmez enerji ihtiyacı dile getirilerek. Ya şimdi onun için söylüyorum, yani GAP böyle mucize bir şey ki, GAP projesi başladığında dünyada ve Türkiye'de iklim krizi, iklim meseleleri konuşulmuyordu. Hayır, hiç. Yoktu. Şimdi de konuşulmuyor. Yani, şimdi en azından biliniyor bir takım şeyler. Ve ben şunu hatırlıyorum. Yani biz bol bol gazetecilere ya da gelen yabancı heyetleri Atatürk Barajı gezdirilir. Ondan sonra ve onun işte baraj büyük, gövde büyüklüğünden, alanın orada bir göl oluşmasından söz edilir. Ama işte niye iki tünel yapıldığından, neden ekolojik dengenin değişmediğinden, yani işte ormanlarla kaplanacaktı. Ben çok iyi hatırlıyorum o dönemdeki raporları. Yani bunları biz canlı tanıyız. İşte bitki örtüsü, hayvanlar, orası değişecek. Bambaşka bir Mezopotamya olacak. Evet, yani. Yeni ağaç dikilmesi. Şimdiki çevre bakanı da aynı şey. O da bir su işleri müdürü. Şöyle DSE'den demiş, geliyor. O da ağaç dikiyor. Örneğin bu Kanal İstanbul projesi kapsamında kesilen her ağaç için 10 misli fidan dikme sözü vermiş. Burası da bir ormanlık bölge değil mi? Kanalın geleceği evet, yani. Öyle tabii. Ormanlara zarar vermeyecekmiş. Yani şimdi gerçekten önü arkası hiç bakılmadan biz nice projeye imza atmışız. Yani işte GAP da yani sağladığı şeyler, bir de üstelik siyasal krizlere sebebiyet veren, su tutmaya başlayınca Suriye, Irak meselelerinde problemler yaşadık. Başka ülkelerle bu anlamda şeyler yaşadık. Bir de aslında yani şöyle bir şey var, bu ağır bir anda suları yeni baraj gölleri yaparak bir ağırlık yaratıyorsunuz ve o ağırlığın dengeyi bozduğuna dair ciddi çalışmalar var. Yani doğal olarak orada böyle bir ağırlık yokken siz milyarlarca ton suyu bunların üzerine getiriyorsunuz. Bu faydaları uyandırdığı, dengeyi bozduğuna ilişkin aynı şey kanal için de geçerli söz konusu olabilir. Hiç şüphesiz evet. Yani Profesör Cemal Saydam'la konuşmuş Serkan Hoca'nın haberi vardı Radikal Gazetesi'nde dün. Bir e-mailde Saydam'ın dolaştı, çok önemli bir bilgiler içeriyordu. Yani gerçekten o önemli. Boğaz'ın akıntısıyla da ilişkin. Evet yani şey diyor, bu kanal Karadeniz'i boşaltır diye bir çok önemli bir şey söylüyor. Çünkü diyor ki yani Kanal İstanbul denilen şeyi Panama ve Süveyş'le karşılaştırırsanız ya da Korintos kanalıyla, Boğaz'daki akıntılardan haberiniz yok demektir. Süveyş ve Panama'da sadece iki deniz birleşir. Akıntı yoktur. Kanal İstanbul açılırsa Karadeniz Marmara'ya boşalır demiş. Başka çok önemli, yani teknik ayrıntılarına da girmek lazım. Önemli bir haber ve önemli, belki bizim de sonradan Profesör Saydam'la konuşmamız yararlı olabilir. Hacettepe'de kendisi çevre mühendisliği bölümünde. Fakat şey diyor, mevcut Kanal İstanbul'u da bu yani Karadeniz'i büyük bir havuza benzetiyor. Kanal İstanbul'da bu havuzun dibine açılacak ikinci bir musluğa benzetip diyor ki mevcut musluk, yani Boğaz, hem dolduruyor hem boşaltıyor ama ikinci musluk havuzu sadece boşaltır diyor. Ve şunu söylemiş, tabiatla oynamaya başladığınız zaman ne olacağını kimse bilemez. Mutlaka ekosistemi değiştirir. Karadeniz'de Marmara arasındaki mevcut 30 santimetrelik yükseklik farkı 28 santime inse bile felaket olur. Marmara'nın iç dengeleri bozulur. Çanakkale'de etkilenir. Bugün var olan denge 3500 yılda ancak oluşmuş bir dengedir. Şimdi onunla oynamış oluyorsunuz. Diyor ki bence insanın da bu tabiata hakim olabileceği, hükmedebileceği, yolundaki kendini beğenmişliği, haddini bilmezliğinin iyi bir ifadesi de oluyor. Bu olacak iş değil yani. Vallahi yani bu mesela Malezya'da o kadar çok kule yapmışlar ki bu yüksek gökdelenler. Sonunda o kuleler fayı uyandırmış. Bu bizim Maslak'ta da başımıza gelebilir yakında İstanbul'da. Çünkü bir anda sıra dağlar yapıyorsunuz. Evet. Yani bu kanalın geçtiği yeri ne ölçüde etkileyici, o kadar etraflıca bir konu ki yani ben GAP'a tekrar şöyle bir dönüş yapayım. Yani GAP'taki durum bu. Ve buna GAP'a bildiğim kadarıyla 35 milyar dolar falan bir para harcanacaktı. Bunun işte yarısından fazlası harcandı. Kalanına kaynak da bulunamıyor. Yani ekonomi üzerine etkileri, iklim üzerine etkileri, faylar üzerine etkileri, insanlar üzerine etkileri, bütün gezegen üzerine etkilerine bakmadan bu işleri ortaya koymak. Bir de mesela benim dikkatimi çeken bir an. Mesela Türkiye'de 50 yıldır alıştığımız bir şey vardır. Bir iş yapış stilidir hükümetlerin. Böyle projeler için devlet planlama teşkilatı ne kadar gerilese şey olsa planlamanın işidir bu tür şeyleri araştırmak. Şimdi burada hiçbir planlamaya ilişkin bir iz bile göremiyorsunuz. Gördüğünüz insanlar daha çok sulama ile ilgili şeyler. Mesela bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öne çıkıyor filan. Yani büyük projelerin geçtiği yer, bu tür kamusal projelerin incelendiği yer devlet planlama teşkilatına gider. Hükümetler buralara yaptırır işlerini. DPT de bu konularda hiçbir şekilde görülmüyor. Bir diğer unsur da mesela yani Demirel'in de dönemsel olarak imza attığı ve o dönemlerde Demirel'lerin barajlar kralı olduğu ülkelerde pek çok her ülkenin Demirel'lerinin olduğu gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler kalkınması işte bu işlerle olacak dönemde Dünya Bankası'nın başkanı McNamara'ydı. McNamara daha doğrusu Dünya Bankası'nın bu alanda yaptığı çalışmaları bütün ülkelere bu tür projeler önerdiler. İşte büyük barajlar önerdiler. Bu barajları finanse ettiler. Bugün Dünya Bankası toplamda geçen bu süre içerisinde bir kere bunların ömürleri çok uzun projeler değiller. Yani çamurlarla dolu, iklimi bozmuş, akarsu rejimlerini ortadan kaldırmış bir dünya bıraktı. Ve bugün Dünya Bankası geçmişini bu anlamda tartışıyor ve eleştiriyor. Böyle büyük projeler mi olmalıydı, daha küçük projeler mi olmalıydı diyor. Nitekim siz de yakından bilirsiniz Jerry Mander, bu kişi iklimle uğraşan bir araştırmacı, McNamara'nın Dünya Bankası Başkanı iken yaptığı tahribatın yani o dünyada Vietnam Savaşı'nda yaptığı tahribattan daha büyük olduğunu ortaya koyan yazıları var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu büyük baraj projelerinde çalışan mühendislerden biri de sonradan tamamen karşısına geçip büyük projelerin söz konusu bile olamayacağını söyleyen hareketin en büyük savunucularından biri oldu aynı şekilde. Dolayısıyla yani bu iş yani yaşadığımız bir pratik var 1950'lerden 2000'lere kadar süren bu barajlarla ilgili Türkiye'nin işte 8. dünyanın 8. büyük projesi GAP. Şimdi bir kanalda dünyada en önemli sıraya oturacağız filan. Yani işte bu sınırsız kalkınma büyüme formülü yani Sovyetler'de de evet. Yani 20. yüzyılın iki büyük ideolojisinin de hakim unsuru buydu. Yok etme, yani şey, ne pahasına olursa olsun büyümek üzerine kurulmuş, kalkınma üzerine model devam ediyor maalesef Türkiye'de de. Yani bu arada sadece büyük baraj projeleri değil, mesela Koray Çalışkan'ın da dünkü yani Radikal Gazetesi'nde önemli bir röportajı vardı. Vadiler bitti, sıra yaylalarda diye. Karadeniz'de insan-doğa ilişkisini yok etmek için büyük bir kampanya var. Kentler denizden kopmuş, HES'lerin girmediği çok az vadi kalmış diyor. Yani bir Doğu Karadeniz'in herhangi bir noktasına gidin, bir HES inşaatı görürsünüz. Hemen yanında bir yol yapımı, sonsuz kamyon konvoyları, yol kapatmalar, mıcır, çakıl, çimento deryaları. Yani Türkiye'nin bu eşsiz bölgesi artık dev bir şantiye. İnsanın doğayla ilişkisini yok etmek için büyük bir kampanya var diyor. Evet. Bu da çok önemli, yani kentler denizden kopmuş. Bir de mesela siz şey sorununu çözmek istiyordunuz orada, istihdam, üretim. Bir toprak uygulaması yapmadınız. Toprakların kullanımı, dağılımına ilişkin yasa çıkarttınız. Ama toprak mülkiyetine ilişkin o da göçlere sebebiyet verdi. Zaten o bölge açısından Güneydoğu ve şeye baktığınızda, yani biz ciddi savaşın da olduğu bir dönemde bu GAP devam etti. Dolayısıyla yani bizim bu kadar büyük nitelendirdiğimiz GAP'taki yaşadıklarımız, bundan sonraki bir çılgın projede yaşayacaklarımız açısından önemli bir örnek teşkil edebilir düşüncesiyle bu GAP'ı tekrar gündeme getirmek istedim. Evet, yani Güneydoğu devlet eliyle yoksullaşırken diyor Koray Çalışkan'ın yazısına, bir kez daha bir cümleyle dönersek, Doğu Karadeniz'de piyasa eliyle yok oluyor. Uzak gibi görünen iki dünyada da köyler boşaltılıyor, kente göçenler işsiz oturuyor, doğa geri dönüşü olmayan bir şekilde tahrip ediliyor demiş ki. Çok düşündürücü tespitler bunlar tabii. Bir de tabii şey var, yine bu Çevre Bakanı Eroğlu'nun açıklamasından. Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belirlenirken havzaların korunduğunu ve kesilecek ağaçların 10 metre dikeceklerini söylemiş. Dedi ki peki güzergah belli değil de hani. Evet. Bir yani, de yani Terkos... Bir de bir rant yaratılması kaygısı da burada bence meşru olarak gündeme geliyor böyle bir açıklamalar ya sonrasında. Kanal yapıyorsunuz, etrafına 10 tane İstanbul kuruyorsunuz yani. Evet, zaten Seyfettin Gürsel'le de konuştuğumuzda o da dikkatimizi çekmişti. Bununla ilgili yapılan illüstrasyonlarda da zaten yüz binlerce binadan, ofisten ve rezidanstan filan çizimler var. Arada 4-5 tane ağaç serpiştir. Yani illüstrasyonu bile, hayalini bile ağaçları koymayı şey yapmışlar ki tamamen Terkos'un bulunduğu, İstanbul'un ve asıl bütün her tarafın o bölgeye şey yapan su kaynağı temin eden kaynağın bulunduğu yerde yapıyorsunuz bunu. Ve üstelik de havalimanlarıyla vesaireyle de takviye edeceksiniz. Akıl alacak bir iş değil aslında yani. Kesinlikle. Yani bitirilecek bir iş var. GAP'la uğraşsın madem hükümete eylem planı var. Yani oranın tamamlanmamış bildiğin şey var. Sulama kanalları var vesaire, ya da oradaki yapıya ilişkin yapılacak çok iş var yani. Urfa vesaire. Yani bir akıl tutulması gibi bir durum oluyor yani. Ama buna peşine de takılan çok insan var yani. İktidarların hayalleri olmalıdan hareketle. Ama hayal herhalde bütün hayata anlamını, bağlamını veren doğayı temelinden yok etmeye yönelik bir şekilde ele alınacak bir hayal olamaz yani. Evet. Yani gerçekten... Onlar çizgi roman kötü adamların hayalleri oluyor. Evet. Yani mesela işte GAP'ta gelinen nokta bu. Tuzladığın topraklar. Yani verim alamıyorsun, şey alamıyorsun. İşte bu gibi büyük projelerde Aral Denizi'nde yeller esiyor. Şimdi gemi leşleri var, evet, çölün evet, ortalık yerinde ve tozdan kanser oranları bilmem nereye ulaşmış durumda. Yani GAP şeyle ilgili, Aral'la ilgili bir film var. Onu görmek yeterli zaten. Evet. Bu gibi büyük dev projelerin ne sonuç verdiğini, doğaya müdahale. Onlar da işte tişört yapmak için, pamuk yetiştirmek için kullanıldı Aral Denizi ve bu hale geldi. Dünyanın dördüncü büyük iç deniziydi. Yok şimdi haritadan, evet. Silindi yani. O da Sovyet modeli. Evet, kesinlikle. Zaten Asuan Barajı'nda da daha sonra Nasır, evet, kötü aynen. Olunca Sovyetler Birliği'nden kredi kısaldıydı, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, aynen öyle. Yani mesela Bülent İçit gerçekten bu böyle bir düşüncesi vardı. Ben de bana anlattığını hatırlıyorum bir gün. Ama onunki Saros Körfezi'ndeydi kanal. Öyle bir kanal düşünüyordu. Yani bizde böyle baraj ve kanal siyasetin içinin şeyindedir yani. Ona şeyini bu oluşturuyor. Evet, İnşallah yaptıramayacaklarını yani alttan gelen baskıyla ve paranın da yetişmeyeceğini düşünerek şey yapıyor. Yani bu iş çok yönlü bir taraf. Yani işte Karadeniz'in, Tuna'nın rejimini bile etkiliyor Saydam'ın şeyine göre. Evet, evet. Dolayısıyla bütün ülkeleri etkiliyor. Ha, Yunanistan zaten Yunanistan basında bu konuda haberlerde çıkmış. Ülkemize çevre konusunda da kalıcı tehdit oluşturacak plan karşısında kayıtsız kalamaz şeklinde bir yorum çıkmış Yunanistan'ın gazetesinde. Zaten bu bir uluslararası mesele. Yani Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeleri hem ticaret açısından, ticaret yolları, yani Montreux'u hiç girmiyorum, onu da ayrı tartışmamız, evet, lazım. Tamamen serbest geçiş hakkı tanınan en önemli uluslararası antlaşmalardan bir, Türkiye'nin de kurucu antlaşmalarından biri sayıldı. Bunu değiştiremeyeceğinize göre, Amerika değiştirmek istiyor gerçi Rusya aleyhine olarak filan batılılar ama yani herhalde yapamazlar. O zaman da yani şeyde yerinde durduğu sürece bedava niye geçsin kanaldan? O da tamamen uyduruk bir şey. Olduğu vesaire filan doğru da yani bir de ben bu şeyi merak ediyorum. Mesela son MGK'da askerler bunu gündeme getirdi mi? Böyle bir kanalın askeri önemi. Herhalde muhakkak ki getirilmiştir. Getirilmiştir diyeyim ya da getirilecektir. Yani Türkiye'de bu tür şeylere askerlerin karar verdiği bir ülkeyizdir yani. Tarihimiz bununla doludur yani. Yol yapımına bile eskiden Genelkurmay'dan karar verilmiş. Top menziline giriyor mu girmiyor mu diye. Belki kanala da erke kanalı adı verilmesi önerilecektir. Olabilir yani. Yani bu kanal meselesini bütün şeyleri unutturmaya çalışıyor. Anayasayla ilgili gündemi işgal ediyor. Gerçekten o anlamda başarılı bir strateji olabilir. Yani Türkiye'de hali hazırda Güneydoğu'da, Doğu'da Kürt sorununun geldiği nokta belli ve hükümet, iktidar bu bağlamda açılımlar ve sınırlamalar içerisinde kıvranıyor. Diyeceği şeyler, dediklerini geri alıyor falan. Dolayısıyla yani Türkiye'de sanki bu sorunlar yok. Sadece bir 30-40 milyarlık bir kanalı açacağız. Buraya yatırım yapacağız. Mesela olacak şeklinde bir barajlar kralı Demirel'den kanallar kralı Erdoğan'a doğru, evet, şeyimiz olacak ama bu çok herhalde gündemi bir süre işgal ettikten sonra gerçekleşmesi, çünkü iktidar partisinin daha 3 dönem falan daha iktidarda olmasını gerekli kılacak bir duruma işaret ediyor, süreyi işaret ediyor. Kolay bitecek bir olay değil yani. Hedef 2023 zaten. Hedef, evet. 2023 takıntısı da çok alem yani. Bu seçim beyannamelerine bakınca yani herkeste bir 2023 şeyi var. 2023'e girince zaten kurtaracağız yani durumu. Böyle bir şey içerisinde projeksiyonlar veriliyor. Herkes birbiriyle yarışıyor. O projeksiyonları da daha sonra bakmamız lazım. Evet. Yani gerçekten ibret yani. Süreyi doldurduk, evet. Peki. Peki, çok teşekkür Hoşça ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Sex Pistols'dan God Save the Queen adlı parçayı dinledik. Sid Vicious bu grubun elemanlarından çok tanınmış biri. 1979'da bugün ölmüştü. Öldüğünde 22 yaşındaydı. God Save the Queen. Tanrı Kraliçeyi korusun. Evet, Açık Radyo'da 94.9'da ve AçıkRadyo.com'da devam ediyor Açık Gazete. Saat 9.40, 41 hatta. Ve şu anda tekrar Suriye'ye de bir dönmenin zamanı. Dara'da zırhlı araçlarla kente giren askerler inanılmaz şeyler yapıyorlar. Görgü tanıkları, çok zor elde edilen görgü tanıklıkları var. Guardian gazetesinde birinci elden bir görgü tanığının izleyimleri haber olarak verilmiş. Dün gece yine ateş açıldı diyor. Rutin hale geldi diyor bu ateş açmalar insanların üstüne. Bir defada iki saatten fazla uyuyamıyoruz diyor bu ateş açma başladığından beri. Ve büyük fedakarlıklarla da aslında yani hayatlarını da riske sokarak bu insanlar mesela kalem kılığında kameralarla gösterileri ve şeyleri videoya alıp YouTube'a atıyorlarmış. Çok ilginç, yani korkunç şeyler var. Evet, yaralıları evimizde tutuyoruz diyor. İşte kendi evlerimiz arasında paylaştırıyoruz yaralıları çünkü hastaneye götürme iznimiz yok diyor. 15 yani, yaş ve üstündeki bütün erkekleri tutuklamışlar. Evlerde vurulan insanları tedavi etmeye çalışıyoruz diyor, ev içinde. Evet. Yani muazzam aslında. Zırhlı araçlarla kente girmiş askerler ve 15 yaş ve üstündeki bütün erkekleri tutukluyorlarmış. 5 gündür elektrik ve su yokmuş. Sokakları kapatmış ordu birlikleri, kimsenin kaçmasına izin vermiyor. Evet, elektrik yok, su yok ve yakıt yok. En önemlisi de tabii belki de. Ekmek de yok, yiyecek de yok. Kadınlara sadece izin veriliyormuş. Arada bir çıkıp ekmek arasınlar diye. Bu görgü tanığının şeyine göre ordu evlere gelmiş dün. Ve kadınlara dışarı çıkmalarını söylemiş. Daha sonra onlara ekmek dağıtmış. Ve işte başlarına silah dayayıp insanlara ekmeği bu kadınlara dağıttırmış. Ve de daha sonra da işte televizyona ekmek dağıtılırken gibi çektirmiş. Böylece devlet televizyonunda aslında yiyecek dağıtımı yapılıyormuş gibi gözüküyormuş. Ama aslında bu ekmeğin ne olduğunu ben bilmiyorum. Bizim elimize hiç geçmedi diyor bu görgü tanığı. Evini evet, terk eden herkes de en az 560 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü diye bir haber var Voice of America'da. Fakat ilginç şeylerden biri de hem El Cezire'de hem de Independent gazetesinde Robert Fisk'in de yazdığına göre de çok ciddi bir direnişte devam ediyor. Yani bastırıldıkça alevler yeniden fışkırıyor. Fakat mesela Suriye'deki Suriye'nin Tel Kalah kasabasında feci şeyler olmuş. En az 40 sivil öldürülmüş. Tamamen silahsız saldırıcılar, protestocuların üstüne canlı, yani şeyle, mermilerle ateş, ayrıca işkence, tutuklamalar ve panik. Ve Lübnan'a geçmişler. Kucaklarında bebekleriyle bütün kasaba, eski ihtiyarlar tekerlekli iskemleyle ve Nahrel Kebir, büyük nehir demek herhalde, onun sığ sularından geçmişler. 4000 Suriyeli Sünni Lübnan'a yiyecek şey için geçti diye haberler var. Aynı zamanda bu devlet televizyonunda Suriye'nin işte veya devlet tarafından yapılan açıklamalarda işte teröristler, Salafi terörist gruplar yapıyor falan deniyordu. Yine bu Dera kentinden yazan Deralı görgü tanığı da bunlara inanılmaması gerektiğini, doğru olmadığını söylüyor. İşte Hristiyan, Müslüman, Dürzü, Şii, Sünni ne olursak olalım fark etmiyor. Biz burada bir aileyiz diyor. Ve insanlar buraya gelip nasıl ordunun çocuklarımızı, kadınlarımızı ve ebeveynlerimizi öldürdüğünü çekmesini evet, istiyoruz diyor. Yani eğer bu söylentiler doğruysa devlet televizyonunda yer alan, neden dünyanın gelip de izlemesine izin vermiyorlar diyor. Bir adam gördüm diyor şey. Robert Fisk mesela bu şey Lübnan sınırında işte geçenlerden 4000 kişi geçmiş aslında mülteci. Sakalı yolunup yakılmış ve el tırnakları da sökülmüş bir adam. Şey diyor, hiçbir zaman Esad'ı devirene kadar hiçbir zaman şey yapmayacağız diyor. Yılmayacağız diyor. Onu devirene kadar 40 yıldan beri nefes bile alamadık. Bundan sonra da devam edeceğiz diyorlar. Tabii bunun sorumlusu kim? 4. Tugay. 4. Tugay da Beşar el-Esad'ın küçük biraderi, kardeşi Mahir Esad. Ve çok korkulan bir şey. Bunlar hem sniper kullanıyorlar işte, yani keskin nişancılar, hem de Şabiha diye adlandırılan haydutlar, Alevi dağlarından gelen ve karalar giyiyorlarmış. Kadınları, mülteci kadınları kaçırmaya, ırzlarına geçmeye, kadınların yüzlerindeki örtüleri atmaya falan kalkıyorlarmış. İlginç tarafı da şu, çok şeyin de başında herif. Bu adam aynı zamanda mesela onun bir dayı oğlu da, Rahmi Mahluf da, Suriye'nin en zengin adamı, bir sürü holdinge sahip, telekomünikasyon şirketi Siriatel'de onunmuş. Bir de büyük bir yolsuzluk var. Dün Cengiz Çandar da bunu ikinci Suriye Muhaberat Cumhuriyeti başlıklı gayet bilgi verici bir yazısı vardı Radikal Gazetesi'nde. Suriye rejimi bir muhaberat rejimi olarak devam ediyor. Ve yolsuzluğun simgesi olanlara karşı da son gösterilerde onun mesela bu Mahir, pardon, Rahmi Mahluf'un şirket binaları da hedef alınıyormuş. Çok öyle bir durum. Tabii Türkiye tarafında da şey var. Dünkü Milliyet Gazetesi'nde etraflıca vardı. Esad şiddetinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkemizde ölüm kol geziyor, geri dönemeyiz. Biz de Türkler gibi yaşamak istiyoruz demişler. Çadırlar kurulmuş durumda. Tabii bütün şey bundan 20 sene önce miydi? Hama'da 20 bin kişi, 30 sene önce. 82'de. Tam 30 seneye geliyor. Hama'da işte aynı, bu sefer Hafız Esad'ın şeyleri de 20 bin kişiyi katletmişti. Ama Suriye'de bir öte yandan da reform sözü vermiş başbakan. Evet. Peki Suriye'yi de şimdilik burada bırakalım. Yani Yemen anlaşmasının ertelendiğini söyledik. Musul'daki intihar saldırısında 7 kişinin öldüğünü söyledik. Ne vardı başka elimizde? İşkence meselesi. Dünkü Radikal Gazete. Ona geçmeden önce bu Osama Bin Laden'in öldürmesi yapılan operasyonla ilgili detaylar gelmeye başlıyor. Guardian gazetesinden aktarmak gerekir. İlk yapılan açıklamada sivillere zarar gelmediği falan söylenmişti ama buna inanmamıştık zaten. 3 kadın yaralanmış. Bir tanesi işte içeridekiler tarafından kalkan olarak kullanıldığı söyleniyor falan filan. Evet. Dünkü Radikal'de ilginç bir yazı daha vardı. Şimdi birazcık da ona geçelim. Elimizde ki ilginç haberlerden biri, 12 Eylül'ün Kırbaçlı Paşası olarak biliniyor. Haznedaroğlu. Kırbaç mı? Değilmiş, evet. Asa. Ama öyle biliniyor. Kırbaçlı Paşa diye biliniyor. İsmail Saymaz'ın ilginç bir mülakatı var, önemli. Ben vazifemi yaptım kardeşim diyor, işkenceyle suçlanan general. Güç asası. Mısır, eski Mısır'dan mı kalma? Herhalde. Generallere dağıtılıyormuş o. Firavunlarda vardı eski Mısır hiyerogliflerinden bildiğimiz. Asalı değil midir? Evet. Ramses, Tutankamon filan. Asa vardır bizde generallere verilen diyor. Zaten kendisi de. Yusuf Haznedaroğlu. Evet, tüm general. 12 Eylül'ün Kahramanmaraş Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı, emekli tüm general. Evet, yani 200 günü bulan sorgulamalar oldu mu diyor mesela. Neyse, yani nasıl şey yapacağız bilmiyoruz ama. Mesela şöyle, ifadelerden okuyorum diyor İsmail Saymaz. Polis Mehmet Şerif Üzek demiş ki, sanık ben rahatsızım dedi. Oturtup ayılttık, salonda bekletiliyordu. Biraz sonra fenalaştı. Bu anlatım size inandırıcı geliyor mu diye soruyor gazeteci Saymaz. Hastaneye gitti benim bildiğim diye soruyor. Eksiklik var demiş general, emekli general. Gazeteci devam etmiş. Doktora haber verdi, haber verdik, geldi, masaj yaptı, ölmemişti. Hastaneye sevk edildi, orada öldü. Böylesi bir ölüm garip değil mi diye sormuş. Kesinlikle garip değil. Doğru olduğunu da düşünün. Siz tersten bakıyorsunuz demiş. Evet. Başka şeyler de var bu arada. 200 günü bulan sorgulamalarla ilgili gelen şikayetler üzerine. Saymaz soruyor. Peki Hamit Kapan'ın iddia ettiği gibi 200 günü bulan sorgulamalar oldu mu? General demiş ki buna. Buna haksız demeyeceğim. Emekli general ne demek? Yusuf Hazineroğlu. Ben bir usul koymuştum. Hafta sonları halkı toplardık. Vali, ben, belediye başkanı, DSİ müdürü hepsi halka hesap verirdi. Bir kere burada bir gariplik yok mu sizce? Neyse. Buna şimdi değinmeyelim. Devam edelim. Bir gün bir vatandaş bana dedi ki adaletten bahsediyorsun ama adil değilsin. Oğlumu 90 gündür içerinde tutuyorsun dedi. Polisler hücum ettiler. Dedim durun. Polislere de diyor. Durun diyor general. Polisler adama hücum ediyordu. Evet. Oğlunu savunan. General de durduruyor polisleri. Öyle bir yetkisi var çünkü. Gittik inceleme yaptık. Sadece onun oğlu değil 90 kişi boş yere yatıyormuş. Kimin emri? Bizim emrimizdi. Biz gözaltına aldık. Neden tuttunuz? 380 kişiyi gözetim altına almışlar. Bir kişinin sorgulaması saatler günler sürüyor. İşte o bize ders oldu. Ondan sonra tedbirler aldık. Ha, bu bize ders oldu diyor. Evet. Yalnız bu hücum eden polisler var ya, oğlumu 90 gündür içeride tutan, hı, adil değilsin diye. Ondan önceki konuşmasında şöyle diyor Yusuf Bey. Emekli tüm general Yusuf Bey şey demiş, yani şunu söyleyeyim, Türk polisi dünyanın en iyi polisidir diyor. Benim zamanımdakileri söylüyorum. En işkence yapmayanıdır, en iyi kalpli olanı Türk polisidir. Bunların içerisinde tek tek münferit olarak yapanlar elbette olmuştur. Onları, olanları da mahkemeye verdik, mahkum da ettirdik diyor. Yani bu polisler, hücum edenler dünyanın en iyi polisi. Peki ölüm olayı meydana geldi mi sorusuna geldi. Cennet Değirmenci diye 23 yaşında bir kızı soruyor. Evet, Değirmenci var. Operasyonlardaki ölümler dahil toplam 7 kişi öldü. 7 kişi çok önemli bir rakam değil mi sizce diyor. 3 senede çok önemli bir rakam değil. Başka yerlere bakarsanız demiş. Nereye bakacağız? Bir de neye göre önemli değilmiş? Neyle karşılaştırıyor? Onu bilmiyoruz. Asıl o bence burada sorulması gereken soru. Gözaltında kötü muameleden kaynaklı kaç ölüm var diyor. Bir kişi vardı, onu mahkemeye verdik. O polisler de mahkum oldu diyor. 4 yıla mahkum olmuşlar iki polis. Ondan sonraki soru hakikaten çok güzel. Sorgu sırasında elektrik verildiğine dair iddiaları soruyor Saymaz. Bunların tekniğini bilmem diyor. Klasik iddialardır. Hep söylenir Friskin asısı, elektrik falan. Hiç görmemiş yani. Evet. 11 bin şikayet ve hiçbir sonuç alınamamış ve şey diyor, ben vazifemi yaptım kardeşim, en iyisini de yaptım ve lüzumundan fazlasını yaptım. Barlarla, pavyonlarla uğraştım, daha nelerle uğraşmadım ki demiş. Yani Ziya Gökalp'in, Türkiye'nin şu da çok güzel, ırkçı ve en milliyetçi adamı Ziya Gökalp'in, vazifemi yaparım, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım sözlerinin somut bir örneği oluyor bu tüm genel. Ben başka bir şey, başka birçok yere bağlayabileceğiniz bir şeyle bitiriyorum. Bu harika söyleşi. 1983'te ayrılırken nasıl bir Maraş bıraktınız diye sormuşlar kendisine. Fevkalade bir Maraş bıraktım. Gelişmiş, Anadolu Lisesi bile açılmıştı. Yepyeni, dümdüz bir Maraş bıraktım. Evet, görevi Maraş'ı düz etmekmiş zaten anlaşılan. Gözlerini kapatıp vazifesini yapmış. Yargılanma, beni de yargılayın diyor. Umurumda bile değil diyor zaten. Her şeyin hesabını veririm diyor. Açılırsa memnun olurum soruşturma diyor. Ne umursayım? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın kardeşim demiş. Ben adalete inandım şimdiye kadar. Kendimden şüphem olmadığı için umurumda da değil diyor. Hannah Arendt'i de hatırlamamak elde değil tabii. Bu şekilde kötülüğün sıradanlığı konusunda Eichmann vesaire. Evet, inşallah yargılanır ve cezalandırılır. Tabii kendisi bir açıdan da haklı. Emir altındaydım, görevimi yaptım diyor. Diğerleri, kendisine emir verenlerin de yargılanması. Çünkü Nürnberg mahkemelerinde Nazi suçluları için emir altındaydım, yaptım, görevimi yaptım geçerli değildi. Aynı zamanda yaptığının da hani yanlış olduğunu da düşünmüyor. Hani sadece emir altındaydım, yaptım şeklinde bir savunması yok. Ben gayet iyi, dümdüz yepyeni bir Maraş bıraktım falan diyor. Barları, pavyonları kapattım diyor. Onları evet, kapatarak düzeltmiş. Yani öyle bir görev de ediniyor kendisine. Çok hakikaten öğretici, İsmail Saymaz'ın başarılı bir mülakat yaptığını söyleyebiliriz. Ben güzel bir şey de vardı. Bir de Taraf Gazetesi'nde hoş bir haber vardı. Bu arada şey var. Yine Bin Laden'in öldürülmesiyle ilgili tepkiler gelmeye başlıyor. Bir tane de Abdullah Gül'den gelmiş haber merkezimizden. Güncelleme, son dakika güncellemesi. Bu şunu gösteriyor demiş Abdullah Gül. Teröristler ve terör örgütlerinin başlarının sonu eninde sonunda canlı veya cansız ele geçirilmektir. Dünyanın en tehlikeli ve sofistike başının da bu şekilde ele geçirilmiş olması herkese ibret vesilesi olmalı. Büyük memnuniyetle karşılıyorum demiş. Bu bize ders olsun demiş. Tamam, çok güzel, onu da halletmiş. Aslında en güzelini ben sana söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Can Kuseyri Windows işletim sisteminde Kon isminde bir klasörün açılamayacağını keşfetmesiyle başlamış her şey. Ve Can Kuseyri eğlence için sadece Türkiye'de bulunan, Boğaz'da bulunan çok değerli bir element uydurmuş. Videosunu YouTube'a yüklemiş. Kontorium adı. Ve herkes elementin peşine düşünce şaka kontrolden çıkmış. Buna inanabiliyor musun? Çok kolaylıkla inanabiliyorum buna. Bir de şey vardı zamanında. Aslan ağzı falan diye bir şeyler bor vardı. Bor var. Bor. Bor hadi gerçek. Yani gerçek şey açısından. Mi? Öyle bir mineral var en azından. Burada yokmuş, evet. 23 trilyon dolar değerinde bir maden var demiş. İstanbul'dan başka hiçbir yerde yok demiş. Bak elinde tutuyor, fotoğrafı var. Eflatun renkte. Kontortium. Kontorium maddesini. Eflatun renkli ve İstanbul'un şeyleri de oradan alıyormuş rengini. Bu maddeden alıyormuş. Kriptonit gibi bir şey mi o? Evet, aynen öyle. Ve tabii diyor ki bu maden İstanbul'dan başka hiçbir yerde yok. Ama niye çıkarılamıyor? Amerika dış güçler izin vermiyor. Adını da vermişti. Amerika ve İsrail'in. Bu olay şimdi yürüyecek. Ben size söyleyeyim. Aslında böyle bir madde var. Bu adam da bunu uydurmadı. Bu Amerika, İsrail ve AB'nin başını çektiği dış mihraklar tarafından olayı bulandırmak amacıyla icat edilmiş bir senaryo. Olabilir tabii. Çok haklısın aslında. Bence böyle. Life imitating art, imitating life. Şeklinde. Video yer yer Soros, Obama, Tuncay, Güney, İsrail bayrağı, Avrupa Parlamentosu gibi görsellerle zenginleştirilmiş bir video yapmış. Fakat internet ortamına düştükten sonra çoğalmış ve kontrolden çıkmış. Adamın ismini de çıkartmışlar sonra zaten. Önce Kontorium mineraline sahip çık diye Facebook grubu oluşturulmuş. Binlerce kişi burada buluşmuş. Ekşi Sözlük'te peş peşe girilen entry'ler olmuş. İlgiyi görünce Can iddialarına yenilerini eklemiş. Kontorium'un mucidi Dimitri Mendeleyev'in aslen Türk olduğunu söylemiş. Babası Sibirya Türklerindenmiş. Onu öğrenince Mendeleyev Rusya'nın sıcak denizlere inmek istediğini bildiği için Rus hükümetini yanıltmış. Ve İstanbul Boğazı'nda bulunan kontoryumu periyodik cetvele toryum olarak gizlemiş. Adını da değiştirmiş Can zaten sonra. Artık Ken Tierson takma adını kullanıyormuş. Ve bir yerde iki günden fazla duramıyormuş. Sonunda çok geçmeden kontoryum gerçeğine kendisini adamış yurtsever vatandaşlarla MSN görüşmeleri başlamış. CIA var bu işin arkasında. Bozkurt 66. Kontorium hakkında ne biliyorsun? Ken Tierson. Çok şey biliyorum. Bana anlatabilir misin? Abi anlatırım ama çok sakat gerçekler bunlar. Yaşatmazlar bizi. Bozkurt 66 diyor ki bak canım önce kendimi tanıtayım. Hiçbir halt yiyemezler. Bu ülke bizim. Bozkurt 66 sonra soruyor. Sadece bu kadarını mı biliyorsun? Evet abi çoğu insan sadece bu kadarını biliyor diyor Ken Tierson ya da Can Kuseyri. Bozkurt 66 diyor ki o zaman ben biraz bilgi vereyim. Yaptığımız araştırmalara göre 15 gram kontoryum minerali atom bombasından 8 kat güçlü bomba haline dönüştürülebiliyor. 1 ton kontoryumla bütün dünya yok olabilir. Silah üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Lex Luthor mu demiş bunu? Bozkurt 66. Tüm dünya Türklerini birleştirebilecek bir silah yaratabiliriz bence diyor Ken Tierson'da. Ondan sonra işte böyle gidiyor. Nasıl buldun kontoryum olayını? Sadece Türkiye'de. Evet galiba bitirmek zorundayız ama. Hayır olmaz. Benim de bir haberim var. Öyle mi? Evet. Texas valisi Rick Perry iklim değişikliğiyle mücadelenin yolunu bulmuş. Biliyorsunuz işte iç Amerika denilen Texas, Alabama falan o bölgelerde insanlar kasırgalar ve normal olmayan hava hareketleri dolayısıyla bayağı ciddi sıkıntı altındalar. Yüzlerce insan öldü falan. Evet. Çözüm dua etmek. Rick Perry kendisi 3 gün boyunca dua edecekmiş. Bütün Texaslıları da kendisiyle beraber dua etmeye çağırmış. Evet. Bu çok yerinde bir şey evet, olmuş hakikaten. Seller ve yangınların sona ermesi için. Zaten sellerin insan kaynaklı olmadığı ve küresel ısınmadan olmayacağının da kanıtını söylemişler biliyorsun ki Perry gibi olanlar İncil'de kaynak göstermişler. Tanrı ne diyor? İkinci bir defa yapmayacağım diyor Nuh tufanı. O yüzden olmayacak diyorlardı. Evet. Bu arada sayı var hafta sonundan Superman'in ABD pasaportunu attığı haberi de vardı. Ama niye atmış? Çünkü kendi hareketlerinin ABD dış politikasıyla ilişkilendirilmesinden sıkıldığı için Superman'in niye pasaport taşıdığını tabii sormak kimsenin aklına gelmiyor herhalde ilk başta. Ama piştiğine üst üste iki haberim daha var. Hazır ol. Bir tanesi bir kere 100 yılın silahı yapılmış. Benim de kurşunum bitmedi. Amerika insansız hava aracından sonra şimdi de insansız deniz aracı yapmış. Arovex adlı bir karbon kompozit nano maddeden üretilmiş bu. Zyvex Technologies'in yaptığı bot, insansız bot. Kullanacağı yakıtsa bir sır gibi saklanıyormuş ama ben buldum. Kontoryum diyeceksiniz. Evet. Olmadı. Yaklaşık 6 ton kargoyu ya da patlayıcıyı 3000 mil taşıyabiliyormuş. 100 yılın silahı olarak adlandırılan bu botun adı da kendi gibi korkutucu Pirana. Harikaymış. Peki ben bir tane söyleyeyim. Ahmet-i Nejat, İran devlet başkanı olan. Evet. Boykotundan dönmüş. Ve kendi resmi görevlerini boykot ediyordu bir haftadır. Çünkü ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamenei ile istihbarat başkanının görevden alınması konusunda görüş ayrılığına düşmüştü ve bir haftadır yoktu ortalarda, boykot ediyordu. Ama istihbarat başkanını görevden almıştı, alamazsın demişti Hamenei de ve alamamıştı. Adam kaldıydı. Evet, işte şimdi o da bana ne ben oynamayacağım demekten vazgeçmiş. Çok heyecan verici. Ama en iyi haberi sona sakladım, bitiriyorum artık. Yeni bir ilaç bulunmuş. Nedir? İnsanları rahatsız edici olayları depoladığı hafızayla PKM adlı proteinin bağını keşfeden bilim insanları kötü anıları silecek ilacın yolunu açmış. Bu programı, bu ilacı alıyorsun ve bütün programı unutuyorsun Mahir. Bana lazım. İnsan beyniyle aynı şekilde çalışan deniz salyangozunda bu proteinin üretimi engellenerek kötü anılar dün ben bu haberi gördüm ve sürprizimi de yapacağım. Twitter'dan bir arkadaş şöyle bir şey atmıştı. İsmini şimdi Arzu sanıyorum. İyi de Salyangoz'da, ben haberi kendisinden gördüm de, Salyangoz'da ne anısını silmişler şeklinde bir tespiti olmuştu. Önce ona cevap verilmesi gerekir diye düşünüyorum ben de. Haklı bir soru. Niye? Salyangoz'un da kendine göre anıları olamaz mı can? Anılarını önce tespit ettilerse onu söylesinler. Hani o da bence önemli. Zihin okumayı öğrendik. Tabii ki. Onu kontoryumla yapıyorlar ama. Sinemayı Türklerin icat ettiğini biliyor muydunuz? Hayır ama hiç şüphem yoktu. Ya. Film Arası dergisi yazarı ve ünlü sinema tarihçisi Burçak Evren derginin Mayıs sayısında NTV MSNBC'den aktarıyorum. Bu iddiayı ortaya atmış. Bu da böyle. Bitirelim. Peki. Little Walter'ın bir bluescuyu anarak bitirelim. Marion Walter Jacobs asıl adı. Dün 1 Mayıs 1930'da doğmuştu kendisi. 1968'de de genç bir yaşta hayata veda etmiş. Blues, harmonika, ağız mızıkası da çalıyor. Çok önemli bir Charlie Parker ve Jimi Hendrix gibi çok kendi enstrümanı üzerinde de müthiş varyasyonlar yapabildiği söyleniyor. Ve rock'n'roll'un da öncülerinden biri sayılıyor. Onun ünlü parçalarından biriyle anarak bitirelim. Rolling and Tumbling 2. bölüm. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.